سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکوا دخلی نوا بستی خوش دلی نوا دکوا دخلی نوا بستی خوش دلی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دلی لایم بیالا خاری من دلم خوش ویستم بویا پیویستم لجیان من دلم خوش ویستم بویا پیویستم لجیان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی دوین خالکی کی زور لسر کشی که گیشتن؟ بله هنی که مواده تو هنی صد که سال گری و دیاره که کاتو علم زیگه بجی پیم وایا ده توانم یارمتید بدم؟ نه خیر پیویستم پینیا ده ببین بود و اکاو بیتا استا نه زانم اه گوانه که حسا و لوانه خوتو بیتا استا خبری نبو بیتا و اه برس تو ناچار بی پیایه کلو زور بینی بو واسنوی کلو پلکن؟ اگر بمزانی بو کارکانی بزوانی جبه جنا کد او بکری ما ندگرد عزیز کم گایا رگا کلیره ویا ای گایا بخیر ای برو گایا چی به هیسه خوش حالم بوا تای کانی گالیسکا که اتخن لبر اوی زیوی کل ماویا براست به این باش دراوسی کم بیانید باش، پیروز باید لیه کم بو ام گشت کردنه بم کشو هوایه نایه با سپاس، قاتی چونه سپاس، بلا هم هیچ تنظر ازارم داده به هوایی چاک بونه و خواده گل اخو ابی گایه که گالیسکا که رابط چشه پاش بار کردنی بشتو مکا کن باوکا، او بیر لچی دکی توا او سی کمان مال اگوازنه و بوشار، بوی هز بطنیایی یکین باشه اما جگوازین و بوشار کاتک ام قاتش کوام چاک ابی توا اگوازین و بوشار نخیر لوسی اشتانه دیبینی خلق نین بلکو برخین بله من مری زارم بینی و الولاتکی خومنده دزانی لوسی اقیانوس نیو یکش گونده ابو بخیو کردنی مار تو ایت همه رومالات یعنی هی نوا؟ برونی بلایم من نزانم اه دبی اسم رومالاتی چی زوری یعنی گل خوان هی نبی؟ اگر وابی دتوان خانو داری نکش من لکاتی گونده بگینن بلان باکم خانو که پروشتو لجات یو خانوی چی تیری کریوا لوسی و دی خانو نیا بلکو کابینه یه خوشتی چی لو زوری لوسی ایه لکابینه خوان کاتی گیشتین؟ بتوانی نزانم لوسی نزانم با چی؟ لبر اوی خانوی که زور بچوکه بله استاد تیگشتم زاره چی تل لگرین و ناو برمیلکه دخوین وانیا دبی برمیل بدوزنو لشار چی دکن لبه ها؟ هاتوین بو تمشاکر نیمه گل مارو مالا تکن دی برو دی برو یکن دی تواوی خیزان لیتان دگره ها؟ واد یاره تواو بونه لبار کردنیش تکن اوه بابروین نوسی دی بابا خیره بروین نوسی دی بابروین سوارم دکاتی کورکم لیره بجه دیالم بووی چاو دیری کلو پلکان مام کاد که بجه دیالین زور باشا لبر اوی من در روم بو کارکم بلام ام همو کارانه هفته چی تواوی دوی برزم با اصانی او گالیسکیه ندوزی توا من تا دو بیانیش کار اکم ببی پشوور گرتن لگل اوی هزم مندیو تیش اکم اوها زور باشا هول دادم لوی گالیسکیه کم دست کهوه هنده گالیسکه هن ببا تالی بو شار ده گرنه و اها زور باشا کوایا تو اتوانی کلو پلکانه تریش من بو حال بگرید دلنیا با کرین زیادر ددینه با دلنیا اتوانم پیم بله تو لشوی انوی لناو او برمیلا ایدی بوتی نایی لگلم لخیمه کده بخوی ایمه خیمه چی گوره من هیو بشی هر دکمان دکات سپاس بلام او با تو برگرانیه بوتی پیویسته لکاتی تنگو تسلمی ده هاوکاری اکتر بکین به هر حال کراکم و امشتو مکانه و کلو پلانه با تو دست بیارم بره سپار کر زور باشا تو هیچ خمد نبید سپاس کاتی و لوسی لچوین ها؟ ها؟ او تا هاتن بیستم او کشتی ایمه هینا بو ایره امرو دا گررتو بو ولاد ایه مانای اوه که ها پاشش ماندی تر زاره چتر دا گررنو بو ایره منیش پیم وایا پیم وایا جون ناید عزیزکم باله باوکا اولا چویه بون دی خودم بو گشت آماده بکن باشش باوکا دای خیراکا پتولی دای کشنیه کشمری چیک در زور مرمالا که حل کرتی بو کنارکی پیدا باشی بو تو زیاد روی دکی نه براست ما عمرانه کم ندریاکا و زور بست از ما بون بلام زور بزی و ارزگاریان کردن امه چک لشوانه کن من بینی لشاروانه بو باو کم بله تویست استاب گره ایتوا لیم گره با تو زیگل گلتان ریب کم باشی رو اب گره ایتوا که گالیسی که را بگرا کورکم اگد لکلو پلکان بید بسر چو او پر حولی خوم دم تاوکو بی بولا من باشا لبیرش نسی نان للای دراسی کمان بینا وادکم باب کوینا ری دی باب جولی زور باشا بکواری ای گای تنبال دی بجولی دی دی خواد لگال اقدر خود ببین خواد لگال براکم سیج لرگه کتن ببینن بنی اسی دیدار برو با کناری داری اکا چش لدیمانی مرو مالاتکا ببینا وحی وادارم توش چش لنگشتوار بگری با دنیای او خواد لگال خیراکا پچولی دای دای برو دای خیراکا دای کلارا کشتی که اشتالویه باله کلارا برو پیش من که ولگم خوشک کاند مکشوی را بردو پیم گوتی بسر چاو براستی بداخوه که تو مال آوائی ده زون نکرد دوینه بینیم و استاج منو ایوه دارون پیش آوان ده کهوی باشا ساوره که اگر بخیره این رویشی اول کروانه که دوه ده کهوی اوه تو ناراضی لوسی ده خیره ورا چی بۆ لوسی؟ کلارا، تو ئەمە دەناسی؟ ئەمە بزنمژۆکێکی بچووکە. بزنمژۆک؟ من حەز بۆ ئاژەڵانە ناکەم. بەڵام بزنمژۆکێکی سەیر و بچووکە. وەرە تەمەشای بکە. سری لچویه؟ استاد جوله سری دبینی؟ آه؟ براست سیره آزالش سیره زن المونیار جوانا براستی پیکنی نویه ببوره عزیزکم دی با برو لوسی لرگه دوامه کوا جویدلی بو؟ بلینی اوت بینادم گویشتین فرمو ماشا جون سلاو بین خوشحالم که وهشتا خیزانکه سفری نکردوا نخیر همون دامانی خیزانکم سفری هم کرد من با تنیا لیره ماوم آیا ماویشی زور رویشتون نخیر ماویشی زور نیا جون مارم با سردنی نخواه باشا تکرن لماوی که جمیرک دابگر رو بویرا لبر و اگر دوا کوتی اوا کشته که برای اکیو جد دیلی کارا کم تنها برین تیرا پشکلین اجی ساده قاچه که برین نه بیم بلین خیمه نخوشه که لگه مارستو من نزانم تکا اکم بین بزانه ارمتی دکتور نده لودو زینوی خیمه که براستی توشی سرسامی ده بی او همیشه وایا با تو جد دیلم چی اکی من دارم با بینی ری کلارا سر سوره دریا هزارم دنه تا سیره دی برو ای گای تنبال دبرو دی برو هیده تیکسکان لی من دور کوتب نوا لبروی لوسی ده گلان درواد اوا بخیرائی نارو نازی زکم راستا برازار سر چه بانگ مندکا؟ چی؟ برازار سر او جونا اوا دیار کشتکان کوتو تاره دوادار خوتوانی پیتم گم بلام کشتکان دروا بله بله ارواح بله کمی کاتم لبردستا کلارا لچویا کلارا لپیش من درواد ما بستیا بریار من داکس کام پیک و برون بو اوی گالس که که بشویه که خیراتر بروا زور دور کوتونه توا دلیه نیم بله پیم و اهش تاوان دور نکوتونه و پیندگم چی؟ کاتی پیویست لبردست ده من چون خولکم لبردستا اوه بلان باش نکات زور بخیر ای راده کم خواتان لگا دکتور جان ازارم داداد براستی چاوروانی اومه دکر قاچه که درنگ چک بیتو والا درشم شکابی بوچی دکتور تو اوت تنها ورگرانی چی ساده یا براستی اگر ما بایم براده جانی ندکر هست به ازار دکی چمکه چی زوریان لسر گالیسکه که بار کردوا بوچی دو گالیسکه من بکرین اگر با گواسنوی کلو پلکن ایم اوک اوان دولمت نین خیرزانی دندون چی؟ تماشاکا اوشنی دندونا ها کلاو کشی بسرویا وا دیار خزمتکارکه گالیسکه که راده کشی کواتا خانو دارونه کمانا لگل خوان هیناوا که ایسا لسر یکک لگالیسکه کانه وانی خوشکه کم؟ ایتر او خانو ایمان یا لبر اوی باوکم ماویک برلی ایستا پیفروشن عزیزکم او گالیسکه لیلی راز درواد خانوکی هلگرتو اوانیا؟ هندیک پارچه تری جلای چپی گالیسکه که دا هیا راوستان ای کوتنه کمان بم چوره نبو وا دیار لگرفت دان بان زکر این نوبزان چیا؟ لوسی گم جمع با ایو بلین تا پیدان که توشی چیزو گرفت نبی اوی تو بحثی دکی هیستی چی گونزاو نیا محالا کهو بکره گاکان خیراتر برون دموی بخیرهای بگم دو اوانده حق خودا پارم پیدان بیویست جورالی برز نمنون بی تیدگی برز گوان محالا بتای بتی کهو بارکه زور قرصا اگر بی تو خیراتر بگوین او گاکا دمری گرنجی بام قصانه تو نادم بی بزاییا اگر گاکا مردن چون امستو مکانه بگوازینوا لا زانم چون گرنگ اوه ام خانو داره بزودرین کد بگوازینوا باشن امس اوه دکین خیره کن نزنده بابروی اگر اوه خیره نبین اوه تنها نیوی پارکتان پی آدم نیوی پارکم گره نوده نیوی پارکتان دوه؟ اما دست یکی با اسکرایا چی دزی؟ چه دزی گتو کردوه؟ برزدندون براستی پیوی چی جیلن؟ راستا او پیوه با پاره اتوانی هموشتکان بکره خانو داری نکم بردین پیوتم چی در ملکی ایمه نیا هشا ده مقاله انا ها؟ تو داوی لی بردن لگو رکم بکده بیدنگ من ایوه داوی وستا دا کرد او ده مقاله بو چیا؟ بهانه بو هینه ایوه ببی ایس پالی پیونا او چی دکت؟ اصر پشتی کود من حز بو ده مقاله ناکم دی بابروی ای بابا ایستا نشان دادم های گمشا من برسی ما هشتا کات زوه بلا من زارم برسیا هشتا نیوی رگا که نرویشتین بلا من زارم برسیا اوه چی بو هز اکم یه چک بانگ منده که عزیز کنم لم درستانا اوه هستی چی حاله یا راستا دی بابروی دن چک دی بینی؟ لارا جون باشه چی بو کلارا جون بانچی من دکا لچوی و جدلی بو کشتکه کش دکت شتی چی باشه بو بینی نماتیا جون لارا اوه زون اوه پیش بینیش که کلارا جون لارا براسی پیوی چی با وفایا؟ مولینی دوی ملاوائی مالیب کرد جون لکوتایی دخو گیشتم هرگیز پیش بینی حتم ندکردی بله کاتو تیا؟ نخیر بلام کاتکا بسر دسی اوه نخیر شیدای ملاوائی کردنید بوم عزیزکم من زور دل خوشم ببینینید مال اوه کلارا جون خمه خومن دوباره دیمو بولاد به هیوه اما با تو تاوروانی داده بم خواده کم جون خواده کم بله بینیم خدا لگه خدا قلبی که تکی زور کم او درفتی ملاوی کردنی نبو بره کی تکا دكتور دايتون دكتور دايتون دايتون ما وي شي كما رويشتوا ووتي ارون بولاي كشتيكا سباس دكتور دايتون دكتور دايتون وادي راك لاري خوشكم زور دل خوشا لبر اوي لدوات سركساتا كاني تواني جون ببيني منو لوسيش زور دل خوشين بوا دارستانا كمان بدل خوشي وبري استاد ريدان بوبيني نشار